طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة سورة آيات من ديل مي ديروسكي آير فاتحة سورة آيات ديل بو يعني بك بو بو مدابي bizler seçiyoruz. Ondan dolayı sünnet oluyor. O, kim ki unutursa ondan dolayı o halde secde sehu secdesini yapmıyor. Asıl olarak tema olarak yapmıyor. Ama kim ki yaparsa olabilir. Kim ki yaparsa onun secdesi ona sünnet olur. Vacip olmaz bu konuda. Ama yapmasa da bir şey olmaz temel olarak, asıl olarak.